Hoofdstuk 32 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 32 van boek 6. Lewin ging met grote passen zijn weg, beheerst door een geheel nieuwe gewaarwording. De woorden van de boer waren in zijn ziel gevallen, als een elektrieke vonk, en de onzekere duistere denkbeelden, die hem eigen waren geweest, schenen te wijken, en plaats te maken voor gevoelens, die zijn hart vervulden met blijdschap. Niet leven voor zichzelf, maar voor God. Welke God? Is het niet onzinnig te beweren dat wij niet voor onszelf, dat is voor hetgeen ons behaagt en aantrekt, moeten leven, maar voor God, die niemand kan begrijpen of verklaren? Evenwel heb ik deze onzinnige woorden begrepen. Ik heb niet getwijfeld aan hun waarheid. Ik heb er dezelfde betekenis aan gehecht als die boer, en ik heb misschien nooit iets zo goed begrepen. Fedor beweert dat Mitionik leeft voor zijn buik. Ik weet dat het waar is. Wij redelijke wezens leven bijna allen zo. Maar Fedor zegt ook dat men moet leven voor God, volgens de waarheid, en ik begrijp dit even goed. Ik en miljoenen mensen, rijk en arm, ontwikkeld en eenvoudig, in het verledene en het tegenwoordige, wij stemmen overeen dat men moet leven voor God en de waarheid. Dat is voor het goede, niet het ontlenend verstand, niet de filosofie, maar het gemoed zegt ons, dat het zo zijn moet. Zou ik daarin werkelijk de oplossing van mijn twijfelingen hebben ontdekt en nabij hebben gevonden, wat ik in de verte zocht? Lewin vervolgde zijn weg, ongevoelig voor warmte en vermoeienis, maar overstelpt door zijn gewaarwordingen en in de behoefte om rustig na te denken, verliet hij de weg en ging het bos in, waar hij zich onder de dichte schaduw van een boom op het gras nedervlijde en zette toen zijn overpeinzingen voort. Ik moet mijn indrukken verzamelen. Ik geloofde vroeger dat in mijn lichaam, evenals in dat van het insect, een ontwikkeling der stof werkte, volgens sommige fysische, chemische en fysiologische wetten, ene onophoudelijke werking en worsteling, die zich tot alle uitstrekt, tot de bomen, de wolken, de nevel. Maar waar liep dat streven op uit? Was de worsteling met het oneindige mogelijk? En ik verwonderde mij langs deze weg, in weerwil van de uiterste pogingen, niets te vinden, dat mij opheldering gaf, omtrent de betekenis van het leven, van de aandrift, van het verlangen dat ons bezielt. Dit hogere zintuig is evenwel zo levendig en helder in mijn binnenste, dat het de grond van mijn wezen uitmaakt. En toen Fedor mij zeide, leven voor God en voor zijn ziel, heb ik mij evenzeer verblijd als verwonderd hem het vraagstuk zo eenvoudig te horen oplossen. Ik heb niets ontdekt, ik wist het al. Ik heb eenvoudig de kracht erkend, die mij eens het leven heeft geschonken en het mij nu wedergeeft. Ik gevoel mij bevrijd van twijfel en verwarring. Ik zie mijn meester. Hij herinnerde zich de loop zijner gedachten sedert de dag dat bij het zien van de stervende broeder het denkbeeld van de dood hem diep had getroffen. Toen was het dat hij duidelijk begreep dat de mens, als hij geen ander uitzicht heeft als lijden, dood en eeuwige vernietiging, ertoe komen moet, onder de gedachte aan zelfmoord, het probleem van ons bestaan te verklaren, op ene wijze, die er slechts de vrede ironie van een kwaadwillig wezen in kan zien. Maar, zonder erin te slagen, iets te verklaren, had hij zich toch niet gedood. Hij was gehuwd, hij had nieuwe blijdschap gekend, die hem gelukkig maakte, als zij niet gekruist werd door zijn verwarde en donkere gedachten. Wat bewees deze inconsequentie? Zijn leven was toch nog beter geweest dan zijn leer. Zonder het te weten, was hij staande gehouden door die waarheden des geloofs, die hij met de moedermelk had ingezogen, hoewel zijn verstand ze miskende. Nu begreep hij hoeveel hij eraan te danken had. Wat zou ik geweest zijn, als ik niet had geweten dat ik voor God moest leven, en niet voor de voldoening mijner behoeften? Ik zou hebben gelogen, gestolen, gemoord. Geen der edele genoegens, die het leven mij geeft, zou voor mij hebben bestaan. Ik was zoekende naar een oplossing, die wijsgerige bespiegeling niet kon geven, en ook slechts het gemoed en het leven zelf gaven mij een antwoord. En deze kennis heb ik niet veroverd, zij is mij gegeven, gelijk al het overige. Zou de bespiegeling mij ooit hebben aangetoond, dat ik mijn naaste moet liefhebben, in plaats van hem te verworgen? Toen men het mij evenwel onderwees, in mijn jeugd, geloofde ik het gemakkelijk, en dit is de reden, dat ik het steeds wist. Het bewijs, dat het onderricht der rede levert, is de strijd om het bestaan, de wet die eist dat elke hinderpaal, die de voldoening onze begeerten in de weg staat, wordt verbrijzeld. De zelfzuchtige verwoesting is logisch, terwijl het volstrekt niet met de gevolgtrekking der koude redenering strookt, zijn naaste lief te hebben. O hoogmoed en dwaasheid, dacht hij, gevolg van de sluwheid en doortraptheid der koude redenering van het verstand. Einde van hoofdstuk 32 van boek 6.